Kristina Berazain, egunon Euskal Herritik? Bai, egunon, bai. Hondurasen zaude, okerrez balima naiz, berria kazetarentzat erreportai egiten ari zara. Zure kroniketan ikusten da egoera zein larria den, migrantoien egoera zein larria den, da azken orduari buruz zer duzu kontatzeko eta bizka zer ari zara ikusten hor? Bueno, ba, une honetan San Pedro Sula nago, Hondurasenko bigarren hiri handiena, eta, bueno, ezaguna da nazio artean bereziki, ba, izan dalako urte askotan eriotza gehien, hilketa gehien izaten dan iria, ez? Munduko hiri arriskutsuenetako bat izan da San Pedro Sula. Eta, bueno, ona etortzeko arrazoia izan da, hain zuzen ere, migratzaileen karabana hori urriaren 13an hemendik abiatu zelako, aurrekoan egun ginen San Pedro Sulako geltoki, autobus geltokian, hor elkartu ziren urriaren 13 horretan larun batarekin goizaldeko 5etan 800 lagun inguru, eta bueno, elkarrekin abiatu zuten karabana hori, ez, medioetan eta ikusten ari garena. Guatemalako mugaraino joan ziren hasiera batean, Aguascalientes eraino, eta handikan ba egin dute milaka eta milaka kilometroetako zeharkaldi gogorra, beroa hotza gauetan, beroa egunean zehar eta oso baldintza kaskarretan, eta bueno, dakizuen bezala Tijuanara iritsi dira, eta gaur egun momentu honetan Donald Trumpek bere hauteskunde kanpainan iragarritako murru eder horren aurrean daude parean. Ieslariak momentu horretan Tijuanan daude, esaten dudan bezala, eta badirudi ban alako kanpaleku batzuk eta politiroldegi batzuk eta atontzen ari direla momentuz hor egoteko, eta bueno, ba, ikusteko dago bat ezen egunetan zegertatuko den. Gaur jakin dugu epaile batek Trumpen neurria asilo eskaerak ukatzeko edo mugatzeko neurri horren kontra egin duela epaile batek, eta bueno, ba, ikusi beharko da datozen egunetan zer gertatzen da hor Tijuanan gaur egun dauden 3.000-4.000 lagun horiekin, eta dakizuen bezala karabana gehiago datozatzetik, eta horiek ere Tijuana ingurura iritsiko dira datozen egunetan. Du ari zara herritarrekin hor solasean egunero, ikusita pixka bat Trumpek ze jarrera hartu duen berai buruz, hala ere beren iritzia oso irmoa dute eta zikitu nahi dute beren bere ibilaldi hortan, ez? Ba, iala da, azkenean karabana horretan doatzenak egoera oso gogorretatik ari dira iesean, eta atzera egiterik ez dakate, ez? Hain zuzen ere San Pedro Sulara etorri gara ulertzeko, bize, karabana horretan batez ere Honduraseko jendea dago, Honduraztarrak daude, eta etorri nahi izan dugu karabanaren abia puntura exodo horren jatorria zein den bertatik bertara ezagutzeko. Karabanan jaso genituen testigantzak oso gogorrak ziren, eta behin herrialdera etorrita, beraien jaioterrira etorrita, ikusten dugun errealitate hori benetan oso itzela da, ez? Hondurasen 9 milioi biztanle bizi dira, eta horietatik 6 milioi ez dakate modurik bizitza duin bat izateko. Benetan hemen dauden oso errotuta dauden arazoak dira indarkeria, eriotza ugari daude. San Pedro Sulan egunean bataz beste 15 lagun hiltzen dituzte. Bagdad edo Kabul hirian gertatzen diren hilketak eta eriotzen baina kapuru handiagoak gertatzen dira hemen, eta indarkeriaz gain pues horrekin lotuta azkenean dana sare badalako, sistema politiko ustel bat dago, iruzurre etengabean ari dana, eta noski horrek guztiak sortzen duen pobrezia, ez? Muturreko pobrezian bizi dira, jateko arazoak dituzte, eta horiek dira nolabait esateko hemendik ies egiteko arrazoi nagusiak. Eta Hondurasko gobernuak zer dio, azken finean bere herritarren gehiengo batek joan nahi badu bere herritik, gobernuak zer egiten du publikoki? Bueno, nik dakirala gobernuak ez du adierazpenik egin ez karabanaren inguruan eta ez herrialdearen egoeraren inguruan. Dakizuen bezala Hondurasen 2009an estatu kolpe bat egon zan, Manuel Zelaiaren kontrazko estatu kolpe bat, eta, bueno, hemengo herritarrek esaten digutenaren arabera, handikan, 2009 garren urte horretatik gaur egun arte, ba, herrialdeko egoerak ba, desente egin du okerrera. Iaz, hauteskundeak izan ziren, aurten jabete honetan beteko da urte bete hauteskundeak izan zirela, Juan Orlando dago presidente bezala, eskuineko ordezkaria da, eliteekin, herrialdeko eliteekin, aberatzekin harreman estua dakana, baita krimen antolatuarekin, eta bueno, ba, egitura politiko horrek sostengatzen du nolabait egoeraren herrialdearen egoera, ez, erantzukizun handia dakar noski gobernu horrek, eta esaten dudan bezala, ba, nik dakidala behintzat adierazpenik ez du egin ieslarien inguruan, hain zuzen ere, ba, nahi dulako orain arteko politika hori aurrera eraman, eta gogoratu behar da gainera, iazko hauteskundeetan, duela urte bete egin ziren horietan, iruzurra izan zela, hori frogatuta dago, eta Ameriketako erakundeak ere onartu egin zuen hor, iruzur galanta egin zuela Orlandok. Guk ezagutzen dugu Afrikatik datorren emigrazioa Europara edo Euskal Herrira eta Euskal Herritik Frantzia aldera. Zer ez berdintasun bi migrazio uolde edo bi migrazio bidoien artean ikusi duzuzuk? Bueno, nik uste ez azken batean ez berdintasun handirik ez dagoela, ez da? Azken batean bai Afrikan eta bai hemen Ego Amerikan edo Erpa Amerikan iparralderantz ies egiten duten herritarrak, ba, arazo berdinengatik egiten dute ies bai Afrikan eta bai hemen, batetikan, ba, hori pobreziagatik, eta ez dugu hartu behar bai kasu batean eta bai bestean, ba, iparraldea dela, ez, herrialde horiek ustiatzen dituenak, beraien baliabide naturalak eta lapurtu eta egiten ditugula, horrek eragiten duela jendea iesa egitea, eta gainera gero guregana gerturatzen direnean, iparraldera etortzen direnean, ateak itxi egiten dizkiegu, ez? Eta orduan, ba, muruen politika bat dago indarrean, bai Europan eta bai hemen, Mexikon eta Estatu Batuetan, eta nik uste dut bi errealitate horiek parekatu daitezkela, guztiz parekatu daitezkela. Mila esker, Kristina Berazain, Hondurasetik, eta jarraituko zaitugu berrian zure kronika interesgarriak irakurtzen, ongi izan? Ba, eskerrik asko zuei.